اگر صد سال هنی دیردند با ما نن هی به یاد مر بوی ولو روزگار و سر می رای و حسرت غم ای من مادی غری خدا بی başı hey.